podnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 30 kwietnia, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest szansa na zakończenie za kilka tygodni procedury z artykułu 7 wobec Polski. Została ona uruchomiona w związku z łamaniem zasad praworządności. System e-faktur ma być stworzony od nowa. Rząd planuje jego wprowadzenie za 2 lata i obwinia o to poprzednią ekipę. W Rosji zatrzymano 5 młodych osób podejrzanych o współpracę z Ukrainą. Polska liczy na zakończenie procedury z artykułu 7 unijnego traktatu za kilka tygodni. Komisja Europejska rozpoczęła tę procedurę w 2017 roku, zarzucając Polsce łamanie zasad praworządności w związku ze zmianami w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Stały monitoring Brukseli i wysłuchania na unijnych naradach osłabiały pozycję Polski, uważają przedstawiciele rządu, którzy starają się o zakończenie procedury. O szczegółach Beata Płomecka. Początkowo minister sprawiedliwości Adam Bodnar mówił, że marzeniem byłoby zakończenie procedury przed 20. rocznicą wejścia Polski do Unii. Tak się nie stało. Minister do spraw europejskich Adam Szłapka wskazał nowy termin. 21 maja na unijnej naradzie poświęconej sprawom praworządnościowym. To są takie marzenia, które gdzieś tam są na wyciągnięcie ręki. Minister Adam Szłapka uważa, że Polska zrobiła wiele, by doprowadzić do zakończenia procedury. Z całą pewnością będziemy podkreślać to, co już zrobiliśmy. Z tego, co rozmawiam z naszymi partnerami, to są wszyscy dobrej myśli. Minister wyliczał działania legislacyjne, które mają przekonać do zakończenia procedury. Przyjęta w Sejmie ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, prace nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, w przygotowaniu ustawy o rozdzieleniu prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Obowiązkowy system e-faktur wejdzie w życie od lutego 2026 roku. Taką decyzję podjęli ministrowie. Szef resortu finansów Andrzej Nowański tłumaczył, że przesunięcie terminu wynika z zaniedbań poprzedniego rządu. Nasi poprzednicy de facto podłożyli minę pod polską gospodarkę. Krajowy system e-faktur był absolutnie nieprzygotowany do tego, aby być wdrożonym od 1 lipca 2024 roku. Z przeprowadzonego przez nas audytu w Ministerstwie Finansów wynika jednoznacznie, że popełniono liczne błędy i zaniechania na etapie projektowania i prac nad krajowym systemem e-faktur. W związku z tym niezbędne jest de facto rozpoczęcie prac od nowa i stworzenie nowej architektury krajowego systemu e-faktur. Krajowy system e-faktur służy do wystawiania, przekazywania oraz przechowywania faktur. Aktualnie jest to dobrowolny. Pierwotnie miał wejście w życie dla części przedsiębiorców od lipca tego roku. Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Hetman otwiera listę wyborczą trzeciej drogi w Wielkopolsce. W Warszawie jedynką będzie poseł Polski 2050 Michał Kobosko. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie dotychczasowa europosłanka Róża Thun. Kandydatów do Parlamentu Europejskiego zaprezentowali liderzy trzeciej drogi Szymon Hołownia i Władysław Kościelny. Na pierwszych miejscach list wyborczych trzeciej drogi znajdą się też wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, europoseł Adam Jarubas oraz wiceministrowie Bożena Żelazowska, Paweł Zalewski czy Michał Gramatyka. Dla trzeciej drogi najważniejszym tematem kampanii wyborczej jest bezpieczeństwo. I to bezpieczeństwo to jest rozwój przemysłu zbrojeniowego. Powiedział prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Innym postulatem trzeciej drogi jest opóźnienie wprowadzenia niektórych unijnych przepisów związanych z transformacją energetyczną. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zaznaczył, że chodzi m.in. o dyrektywę budynkową. Nie może być tak, że cała idea transformacji energetycznej zostanie wyrzucona poprzez to, że jakieś przepisy wprowadzi się bez uwzględnienia specyfiki, która panuje w danym kraju. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Klaudia Dadura, Polskie Radio. 5 młodych Rosjan zostało zatrzymanych pod zarzutem współpracy z Ukrainą i podpalenia w nocy z 25 na 26 kwietnia rosyjskiego śmigłowca wojskowego na lotnisku w Moskwie. Podejrzani mają od 19 do 22 lat. Te osoby dzisiaj stanęły przed sądem, powiadomił niezależny rosyjski portal Moscow Times. Domniemanych sprawców oskarżono o działalność terrorystyczną. Według rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości nieformalny przywódca grupy obywatel Rosji Stanisław Hamidulin miał podpalić śmigłowiec w zamian za obietnicę wynagrodzenia złożoną mu przez ukraińskie służby wywiadowcze. Wszyscy zatrzymani zostaną w areszcie tymczasowym do 27 czerwca, przekazały opozycyjne rosyjskie media. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy od plus 2 do plus 13 w ciągu dnia od 17 stopni nad morzem do 25 w centrum i 27 na zachodzie. Tej nocy i w ciągu dnia pogodnie i bez opadów, gdzieniegdzie możliwy silniejszy wiatr. Autopromocja. Majówka z humorem i muzyką. Najpierw codziennie o 13:00 top trójkowej rozrywki, czyli najzabawniejsze skecze, piosenki i monologi z przebogatego i prześmiesznego radiowego archiwum. Przewodnikami będą Joanna Kołaczkowska i Michał Nogaś. Następnie codziennie o 19:00 lista przebojów. W środę notowanie numer 1999 po raz pierwszy na antenie. Zaprasza Mariusz Owczarek. W czwartek najlepsze z najlepszych, czyli podsumowania listy przebojów na różne sposoby. Zaprasza Tomasz Żonda. W piątek notowanie zerowe pierwszej trójki naszej nowej listy przebojów zaprezentuje powracający do trójki Piotr Metz. Od 1 do 3 maja o 13 i o 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Seks lubi spontaniczność. Chciałbyś być gotowy, kiedy tylko chcecie? Tadalafil Maxigra daje Ci swobodę działania w ciągu 36 godzin. Tadalafil Maxigra to pierwszy taki lek na erekcję bez recepty. Nie czujesz już presji czasu i możesz długo cieszyć się seksem. Tadalafil Maxigra. W rzeczywistości nic nie działa dłużej. A teraz 4 tabletki Tadalafil Maxigra. 40% taniej. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Średnia cena detaliczna w przeliczeniu na tabletkę Tadalafil Maxigra 4 tabletki versus średnia cena detaliczna Tadalafil Maxigra 2 tabletki. Tadalafil w porównaniu z sildenafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty działa dłużej. Tadalafil Maxigra. Jedna tabletka zawiera 10 mg tadalafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 22. Ha. Cycha. Ha. Cycha. Jacek Kabrylu. Marek Kaczyński. rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania w HCH. Jacek Chawryluk i Bartek Chaciński. Witamy Państwa ponownie. My jesteśmy dwaj, ale zagrało trio. Trio, na którego nowy album czekaliśmy od pewnego czasu. I jest Ghosted, część druga. Oren Ambarczy, Johan Bertling i Andreas Werlin. Muzyka środka zasadniczo, bo zagraliby na festiwalu rockowym, no bo jednak jest gitara. Zagraliby na festiwalu awangardowym, bo ta gitara niekoniecznie brzmi jak gitara, przynajmniej w tym utworze, który przed momentem. Na festiwalu jazzowym też by zagrali, bo chodzi o improwizację, kto by się przejmował, czy to gitara, czy jakiś inny instrument. Więc Oren Ambarczy prezentuje nam się tutaj od strony typowo nietypowej dla siebie. Muzyk australijski, chociaż pochodzący z rodziną, wyemigrowali z Iraku, chociaż uczył się muzyki w dużej mierze w Nowym Jorku, poznając tamtejszą scenę improwizowaną. I tyle razy obleciał świat, że chyba nie wyobrażam sobie, żeby ktoś był lepszym zwornikiem między różnymi improwizatorami z całego świata. Taki centralny port komunikacyjny dla muzyków. Oren Ambarczy. Orena Ambarczego znamy zupełnie nieźle, także z koncertów, występów w Polsce, między innymi w Krakowie. Występował w ramach festiwalu Unsound z Symfonietą Krakowią, także w różnych składach pojawiał się także w Polsce. Natomiast nie wiem, czy Państwo także mają takie wrażenie, że to trio momentami zbliża się do innego tria, do tria The Next, a zatem warto może sobie także porównywać, co robi The Next i co robi Ghosted, ale jak słusznie zauważyłeś, Bartku, to co u Ghosted trwa 6-7 minut, to pewnie w przypadku zespołu The Next trwałoby 17. Jakby inne operowanie czasem, chociaż no, tutaj można powiedzieć, że Ambarczy rzeczywiście świetnie wpisuje się w ten delikatny klimat takich, no powiedziałbym, muzyki, w której ważne są także pauzy. No i ważne właśnie. Ważny jest minimalizm tutaj, ważna jest oszczędność i rytm. Oren Ambarczy, zanim został gitarzystą, był przez jakiś czas perkusistą i to słychać i będzie słychać w tym utworze, bo wybraliśmy coś reprezentatywnego dla jego solowej kariery. Tak, bo każdy z panów pojawi się w swoich solowych utworach, bądź prawie solowych, więc teraz Ambarczy. Morena Barci z albumu Quixotism. To była część trzecia tego cyklu zawartego na płycie, wydanej przed 11 lat. Thomas Brinkman także pojawił się gościnnie w tej kompozycji, również Matt Chamberlain oraz Islandzka Orkiestra Symfoniczna pod Ianem Wołkowem, no ale to wszystko było gdzieś tam subtelnie wtopione w tę tkankę dźwiękową, którą przygotował Oren Ambarchi. Nagrania powstawały w różnych miejscach i w Australii, i w Seattle, w Reykjaviku, w Kolonii i tak dalej, ale tak właśnie pracuje Oren Ambarchi, jak powiedziałeś, no jest człowiekiem, który właściwie jest wszędzie. Ale żeby nie wyszło, że prezentujemy jakiegoś jajogłowego nudziarza, awangardzistę, nie, no to... co ty, nikt tak nie pomyślał. No, może się tak zdarzyć. To trzeba powiedzieć, że Oren Ambarchi zna się na wszystkim, jeśli chodzi o muzykę, słucha wszystkiego, kolekcjonuje płyty i urządza czasem dla znajomych takie nocne sesje karaoke i podoba mu się stara muzyka rockowa. I z tej starej muzyki rockowej postanowił swego czasu zrobić taki cykl utworów dla siebie. Zapętla motywy z płyt, których słucha, jak chodzi sobie po ulicy na słuchawkach. I dogrywa do tego swoje partie solowe gitary, żeby to po swojemu zepsuć. Wiem, że tym cię ujął. I tym mnie ujął. To się nazywa Stacti Karaoke. Jest to mniej znany wątek twórczości Orena Ambarchiego, ale... jak ktoś kojarzy takie formacje jak AC/DC czy ZZ Top, to pojawiają się tam fragmenty ich nagrań i teraz właśnie ten drugi z tych zespołów usłyszymy w utworze proszę. Milk a Cow with a Monkey Wrench. Tak to właśnie brzmi, jak się zaprosi Orena Barczego na sesję karaoke. Znaczy karaoke trochę w innym wydaniu. Dogrywanie gitary do już istniejących partii. Kiedyś kończy grać, czy w którymś momencie po prostu zjeżdżają heble? To się tak trochę wyciszyło tutaj. Mówią mu, kończymy. Mam wrażenie, że to mogło trwać tak godzinę. No, lubi długie formy Australijczyk. Oren Ambarchi w HCH, czyli jeden z członków tria Ghosted, którego słuchamy dzisiaj przy okazji wydania nowej płyty, ale jak Państwo mogą się zorientować, każdy z nich gra troszeczkę inaczej. No właśnie, Johan Bertling i Andreas Werlin to są przede wszystkim nazwiska sekcji rytmicznej Fire i Fire Orchestra, z tego są najbardziej znani. Ale to już nie będziemy sięgać po tę oczywistość. Zresztą zespół, zarówno Fire, jak i Fire Orchestra występują w Polsce z taką regularnością, że zamiast sobie puścić płytę, to można po prostu iść na koncert. Tak, oni wiadomo, że jak wydają płytę, to przyjeżdżają do Polski. Fenomenalny skład, który myślę, że trzeba zobaczyć, szczególnie w tej wersji poszerzonej Fire Orchestra. A panowie mają ze sobą kartę bardzo ciekawych, różnych kooperacji artystycznych i własnych działań. Ten pierwszy, czyli Johan Bertling, kontrabasista w składzie z Ambarchim i z Werlinem, był przez długie lata zaangażowany w coś, co się nazywało Tape, czyli szwedzką grupę współtworzoną przez Andreasa Bertlinga, czyli brata Johana, i Tomasa Hallonstena. I to jest taka wersja postroka skandynawskiego. Wydaje mi się, że bardzo atrakcyjne wydawnictwa i dla właśnie fanów postroka, i dla fanów, nawet zaryzykowałbym, grupy Radiohead momentami. No a z kolei Andreas Werlin działał i występował również w Polsce na Off Festiwalu pod szyldem Wild Birds and Peace Drums. To jest duet, który z kolei współtworzy z wokalistką Mariam Valentin, którą znamy ze składu Fire Orchestra. Thank you.

zrobiła nam się miła bardzo trójeczka. W środku Whitebirds Peace Drums, czyli Mariam Valentin i jej mąż Andreas Werlin w utworze Bleed Like There Was No Other Flood z płyty Rivers z 2010 roku. No a z przodu i z tyłu? Zespół Tape Johanna Bertlinga, Dust and Light, a na koniec taka miniaturka z płyty Luminarium Beams Out. Bardzo miło to sobie było przypomnieć z Państwem razem te płyty, a dodam tylko, że w środku z zespołem Whitebirds and Peace Drums, duetem, gościnnie, bo ta płyta była nagrywana na Islandii, Hildur Gudnadottir, późniejsza zdobywczyni Oscara. Kto no, by wtedy proszę, pomyślał o, proszę. Tych kilkanaście lat temu? No to teraz sytuacja byłaby chyba zupełnie inna, odwrotna. Powoli kończymy dzisiejsze spotkanie, ale na zakończenie wracamy jeszcze do tego tria, od którego rozpoczęliśmy, czyli Oren Ambarchi, Johan Bertling i Andreas Werlin. Można zadać sobie pytanie, czy ich muzyka zmieniła się w stosunku do pierwszej płyty Ghost? No, myślę, że nie bardzo, ale... I to jest dobre. Chodzi o to, czy działa. A działa moim zdaniem cały czas. Za chwilę w trans wchodzimy z powrotem z całą trójką na płycie Ghosted 2, utwór N. A my już żegnam się z Państwem. Katarzyna Fils-Wojtkowska, Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Po 23 Agnieszka Szydłowska, po północy Jarek Szubrycht i znowu się nie wyśpimy. Dobrej nocy.